diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to już piątek, 21 lutego, minęła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Nadal bez porozumienia w sprawie unijnego budżetu przywódcy państw członkowskich debatują, jak podzielić wspólne fundusze, do których już nie będzie się dokładała Wielka Brytania. Dziś spotkanie marszałek Sejmu z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zabiegał o nie Marian Banaś, który środowe działania CBA w siedzibie NIK nazywa nielegalnymi. Mężczyzna, któremu prokuratura zarzuca znieważenie prezydenta, przyznał się do winy. W Brukseli trwają żmudne negocjacje w sprawie budżetu unijnego na następne lata. O porozumienie będzie bardzo trudno, budżet jest uszczuplony przez Brexit, a ambicja europejskich przywódców jest duża. Między innymi Polska i Francja chcą utrzymania dużego finansowania dla rolników, a Niemcy apelują o środki na nowe wyzwania, takie jak technologie i ochrona granic. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Brukseli. Karolu, jak będą teraz wyglądały dalsze rozmowy? W tej chwili szef Rady Europejskiej, Charles Michel, spotyka się pojedynczo z unijnymi liderami. Wcześniej rano ma przedstawić nową propozycję budżetu. Kraje członkowskie będą musiały ten nowy projekt przeliczyć, by później mogły zostać wznowione rozmowy. Co dalej? Tu jest kilka możliwości. Pierwsza, przywódcy będą chcieli uzgodnić tyle, ile się da, zawiesić rozmowy, wrócić jutro do swoich stolic i ponownie spotkać się w Brukseli za 2 tygodnie. Druga, zostaną tu choćby do niedzieli, żeby tylko znaleźć porozumienie. Według części komentatorów Charles Michel nieprzypadkowo prowadzi negocjacje w nocy. Być może dzięki temu nieco zmięknie stanowisko niektórych przywódców. Bo jeszcze przed szczytem niektóre opinie wydawały się nie do pogodzenia. Jak choćby apel Holendrów, by wprowadzić głębokie cięcia w budżecie oraz słowa szefa Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego, by wydatki znacznie zwiększyć. To Karol Surówka z Brukseli, dziękujemy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się dziś z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Rozmowy domagał się Marian Banaś, ponieważ według niego środowe przeszukanie jego mieszkań i gabinetu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne było bezprawne. Agenci CBA przeszukali przedwczoraj 20 miejsc w ramach śledztwa dotyczącego m.in. nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych prezesa NIK. Na przeszukanie gabinetu Mariana Banasia nie zgadzali się przedstawiciele NIK, podały służby prasowe Najwyższej Izby Kontroli. Według prokuratury działania CBA były zgodne z prawem, a immunitet, na który powołuje się Marian Banaś, dotyczy tylko jego samego, a nie zajmowanych przez niego pomieszczeń. 65-latek, któremu prokuratura zarzuca znieważenie prezydenta, przyznał się do winy. Policja zatrzymała mężczyznę podczas wizyty Andrzeja Dudy w Łowiczu. Miał trzymać transparent z obraźliwym hasłem. Rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania. Zatrzymany usłyszał zarzut dotyczący znieważenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas przesłuchania w prokuraturze łowickiej przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, odmówił złożenia wyjaśnień, wyraził żal, stwierdził, że jest mu przykro z powodu tego, co się stało. Po przesłuchaniu 65-latek został zwolniony do domu, grozi mu do 3 lat więzienia. Będą podwyżki w Polskiej Grupie Górniczej. Związkowcy i zarząd zgodzili się na pensje, które mają wzrosnąć o 6%. To były trudne rozmowy, ale wypracowany kompromis wydaje się optymalny, mówi prezes zarządu PGG Tomasz Rogala. Jeżeli chodzi o środki finansowe, mówimy o 260 paru milionach, które dotyczą 9-miliardowego obrotu w spółce. Natomiast spółka będzie musiała podjąć zadanie wygospodarowania tych środków w ramach pieniędzy, którymi zarządza. To jest kompromis jako zarządzający, kompromis, który podnosi koszty, nigdy nie jest kompromisem w pełni zadowalającym. Natomiast no, skończyło się to na 6%, a nie skończyło się to na 12%, i to jest dobra informacja. Podobnie porozumienie oceniał szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. To górnicy ocenią, czy są zadowoleni, czy nie. Ja podkreślam raz jeszcze, według mnie, i mówię to zupełnie odpowiedzialnie, jeśli chodzi o sekwencję płacową, to nic więcej z tej firmy na dzisiaj się wycisnąć nie da. Gdyby ktokolwiek mówił o tym, że da się 2-3% więcej uzyskać, no to przepraszam, ale jest to nieodpowiedzialne, to by pewnie groziło wtedy bardzo brutalną upadłością firmy. Związki zawodowe w PGG domagały się podwyżek płac o 12%. Na wojskowych Powązkach dziś pogrzeb Jerzego Gruzy. Reżyser Wojny Domowej i 40-latka spocznie w Alei Zasłużonych. Jerzy Gruza zmarł 16 lutego w wieku 87 lat. W swoim dorobku poza popularnymi serialami miał także spektakle teatru telewizji, a także musicale, które realizował jako szef Teatru Muzycznego w Gdyni. Był laureatem wielu wyróżnień. W 1993 roku otrzymał Super Wiktora za twórczość telewizyjną. W 2017 roku podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, również za całokształt twórczości, został uhonorowany platynowymi lwami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny piątek, ale synoptycy zapowiadają także większe przejaśnienia. Najpierw deszcz ze śniegiem, potem w ciągu dnia deszcz, a na północnym wschodzie i w górach także śnieg. Od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 5-6 stopni w centrum, do 9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, od 35 do 45 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A przecież stoisz taki młody, taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. Ja to głównie mam niepewności, wie pani? Częściej się zastanawiam, niż wiem. Jak się panu z tym żyje? Ciężko. No, trzeba też powiedzieć, że wojny rozpętują ci pewni siebie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarz, wokalista Paweł Pablo Paweł Sołtys. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Powracamy do rozmów o teatrze. Sezon festiwalowy rozpoczęła bowiem już 8 lutego Łódź. Połączymy się zatem z Radiem Łódź, a ponieważ zarazem kończy się karnawał 2020, postaramy się o tym pamiętać, choć festiwal proponuje zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne sztuki. Czy gotowi jesteśmy podołać temu wyzwaniu? Jeżeli tak, to zapraszamy do drugiej. Barbara Marcinik, Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz. Startujemy więc. Przepraszam, nie uprzedzałam, że może być głośno i w dodatku utwór o lecie, ale to tylko pozycja z listy przebojów Trójki. Utwór klasyczny, tyle że w żywiołowej interpretacji Michała Jelonka. No i już mamy połączenie ze studiem w Radiu Łódź, gdzie są dwie panie. Naszym gościem jest tradycyjnie przy tej okazji dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, zarazem Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, pani Ewa Pilawska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Zazwyczaj występowała pani w roli solistki, dzisiaj w duecie. Bardzo proszę, kto pani towarzyszy? Dominika Łarianow, dzień dobry bardzo. O, miło nam bardzo. Właściwie dobry wieczór, czy dobranoc, tak, początek. Tego nie jesteśmy w stanie od 58 lat ustalić. Niemniej, jak kto czuje? Ja czuję, że jest sam środek nocy i dlatego ożywiłam się bardzo, gdyż sobą jestem. Pani Dominiko, czy pani pamięta nasze spotkanie? Pierwsze, nie, przepraszam, to może nie było na miejscu pytanie, od razu odpowiem na nie, mianowicie przy okazji opowiadania o teatrze Leszka Mądzika. Pamięta tak, pani? Tak, pamiętam, oczywiście. Leszek Mądzik przygotowuje się do jubileuszu 50-lecia pracy twórczej. Niewiarygodne. Więc, tak, niewiarygodne, ale bardzo, bardzo takie twórcze, więc pamiętam naszą rozmowę, pamiętam też, że byłam gościem u pani też przy okazji festiwalu kilka lat temu, kiedy mieliśmy festiwal w duchu awangardy. Dwa albo trzy lata. Też w nocy rozmawialiśmy o awangardzie, to też było bardzo elektryzujące. Tak, jeszcze towarzyszył nam Arek Wójcik, pamiętam, we troje pojechaliśmy do Warszawy, tak, taka eskapada nocna. No, tak. Twórcza eskapada nocna, pełna wrażeń. Bardzo, bardzo to było ciekawe. No to cieszę się ogromnie. Dodajmy, że pani Dominika Łarianow jest reprezentantką Uniwersytetu Łódzkiego. Nic się nie zmieniło? Tak. Nie, nic się nie zmieniło. Jest teatrolog, panią teatrolog, tak ładniej powiedzieć, no i specjalizuje się w dziedzinie właśnie sztuk wizualnych w teatrze, performansów i tak dalej. Może o tym parę słów powiemy później, a teraz zaczynamy od tego, co najprzyjemniejsze, mianowicie na samym początku festiwalu pani dyrektor została odznaczona srebrną glorią Artis. Gratulujemy. Bardzo pięknie, dziękuję. Srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. No i nie jest to pierwszy honor, jaki na panią dyrektor spłynął. Przypomnijmy proszę owe zasługi. Prowadzi pani w Łodzi teatr od ilu już lat, pani dyrektor? Bardzo długo. Z teatrem zawodowo jestem związana od początku mojej drogi zawodowej, a Teatr Powszechny w Łodzi prowadzę od 95 roku, czyli w poprzednim wieku to jeszcze było. Jeszcze wcześniej byłam 3 lata niemal zastępcą w tym teatrze, także jestem długo przy ulicy Legionów 21 i jest to mój ulubiony adres teatralny. Bardzo. Oczywiście można powiedzieć perspektywicznie, ale się zasiedziała tyle lat, mogłaby kogoś puścić, ale muszę przyznać, że teatr był i tak sobie wytyczyłam cele, że zbuduję małą scenę, że zmodernizuję dużą, że gdzieś teatr dostanie bardzo świadome i mocne oblicze artystyczne. A ponieważ on nigdy nie był zbyt... Znaczy my jesteśmy to taką przestrzenią wolną. Jakby nie poddawani byliśmy żadnym naciskom rządzących przez te wszystkie lata dyplomatycznie, chcę powiedzieć, więc nie byliśmy oczkiem zainteresowania. I może też to znaczy przekładało się na jakieś takie sympatie ekonomiczne, dlatego to tak długo trwa, tłumaczę się. Nie, no to... że te wszystkie procesy budowlano, modernizowano, ale przede wszystkim też repertuarowe, czyli to, czym w tej chwili Teatr Powszechny w Łodzi może się jest rozpoznawalny, dzięki czemu i może się, czym może się chwalić. Mam na myśli oczywiście projekty artystyczne. Od poprzedniego wieku jestem w Teatrze Powszechnym. To dobrze brzmi. Fantastycznie. Każdy dyrektor i każdemu dyrektorowi życzylibyśmy tego, by nie musieli co jakiś czas stawać do konkursów i tak dalej. A na jakim etapie pani zawodowego zaangażowania pojawił się festiwal, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali? Na początku, od początku właściwie, od przyjścia, to było też gdzieś powodem, że powołam do życia ten festiwal. Pomysł z festiwalem, znaczy nie było wtedy to ważnego, nie było chyba żadnego festiwalu teatralnego w Łodzi, zawodowego teatru, festiwalu teatralnego. I piękne czasy, wolna Polska, zmiana ustroju, czegoż więcej oczekiwać, bardzo sprzyjające okoliczności do stworzenia platformy rozmowy o teatrze. Ale zanim ta platforma uzyskała oblicze zbliżone do dzisiejszego, właśnie patrzę na zegar, jeszcze gramy Capri, Wyspę Uciekinierów na dużej scenie, teatr jest wypełniony. No zanim doszliśmy do tego momentu, to proszę mi wierzyć, droga była długa, kręta, wyboista i wymagająca ogromnej pokory, pracy, determinacji i chyba wiary, bo jak się nie ma dotacji, tak jak na przykład rozmawiałam kilka dni temu z Bartkiem Szydłowskim, on na początku na Boską miał, nie wiem, 1,5 miliona, bardzo duże pieniądze. My nie mieliśmy nic, mieliśmy hotel Urzędu Miasta Łodzi, więc to są zupełnie inne perspektywy. Tutaj może pani za sensowną dotację stworzyć merytoryczny program, zaprosić krytyków, wywołać dyskusję i potem się zastanawiać, czy ten wybór był do końca słuszny, czy nie. A tutaj, nie mając, czy ta nasza optyka taka no bardzo siermiężna ekonomicznie, można powiedzieć niewykonalna, była obciążona jeszcze innymi niestety okolicznościami. Ale jest pięknie, gramy Capri i Chwilotrwa i jesteś piękna. Trochę to zajęło. Drugi już pokaz tego gigantycznego spektaklu, do którego dotrzemy na odpowiednim etapie naszej rozmowy. Przypominamy, to 26. festiwal. No właśnie, czy międzynarodowy nadal? O to zazwyczaj pytam lekko drżącym głosem. Tak, on jest międzynarodowy, ale co 2 lata prezentujemy spektakle z zagranicy. One są, nie ukrywam, bardzo absorbujące finansowo i ponieważ rozstrzygnięcie wniosków, które składamy w konkursie w ministerstwie, mam na myśli granty o dofinansowanie, ono się odbywa, kiedy nasz festiwal już trwa, jest zbyt duże ryzyko zaproszenia jeszcze zespołu z zagranicy i potem dźwigania kłopotów nierozliczonych dotacji, przekroczonych właściwie, nie tyle nierozliczonych. I ta formuła się przyjęła. Co 2 lata prezentujemy spektakle z zagranicy. Czyli tegoroczny jest polski. Polski, tak. No to może trudne słowo międzynarodowe. No tak, no ale nie będziemy zmieniać nazwy, że nadbrzmiennie. No tak, tak, tak. No dobrze. Tak jak są festiwale, dialog chyba się ukazuje co 2 lata. To jest chyba nawet już... Nawet już nie? Tak. Nawet już nie. No, no już chyba tak. Raczej właśnie w ogóle. A czy ja tutaj mogę coś uzupełnić? Ale bardzo proszę, pani Dominika Orionow. Bo proszę Państwa, to jest troszeczkę tak, że 95 rok to jest szczególny też moment historyczny dla tych młodych ludzi, którzy może nas słuchają, bo taki pomysł na to, że do miasta dużego przyjeżdżają teatry z całej Polski z wybranymi spektaklami, je prezentują, był pomysłem niezwykle wtedy oryginalnym, mimo że powiedzmy w Kaliszu był festiwal teatru sztuki aktorskiej, czy był też festiwal kiedyś teatrów jednego aktora w Toruniu. Przede wszystkim po 1989 roku była taka potrzeba zobaczenia spektakli właściwie z całego świata i to reprezentował festiwal w Toruniu, Kontakt. Ale on wyrósł z Festiwalu Teatrów Polski Północnej, tak, z dawnego, czyli też jakby z dawnego komunistycznego, tak, festiwalu. Natomiast to był przegląd pewnego taki obszaru. Przegląd, który jest robiony, bo mi się wydaje, że tu jest bardzo ważna taka kwestia, jest robiony nie tam dla Polski Północnej, Środkowej czy coś, tylko jest robiony dla miasta, dla mieszkańców miasta. I mało tego, jurorami nie są jacyś krytycy, którzy przyjeżdżają sobie z Warszawy i siedzą w Łodzi przez tydzień i oglądają spektakle, tylko jurorami jest publiczność. Czyli każdy mieszkaniec przychodzi do teatru i może zagłosować na najprzyjemniejszego aktora. Na początku tak było, tak? I najprzyjemniejszą aktorkę. I to głosami publiczności jakby decydujący jest ten finał. Najważniejsze. To wydaje mi się, że taka funkcja przeniesienia festiwalu, że on nie jest tylko dla środowiska aktorskiego, które przyjeżdża po nagrodę aktorską, gdzie jest ten agon twórczy między twórcami, tylko de facto przyjeżdża się dla mieszkańców, zagrać wobec nich i być wobec nich też jakby przez nich nagrodzony. To jest ta funkcja festiwalu sztuk przyjemnych i nieprzyjemnych, która wyróżnia tą imprezę spośród innych obecnych w Polsce. Jest takie okropne słowo w tym naszym żargonie uniwersyteckim, interesariusze. Interesariusze, czyli nasi mieszkańcy naszego miasta, to jest główny odbiorca. I to, jak ten festiwal ewoluuje, bo mi się wydaje, że on jest świetnie wpisany w historię Polski, bo on jest od lat 90., czyli tego, co poszukiwaliśmy, komedii świata przyjemnego, do tego, co się zaczęło później dziać, czyli rzeczywistość nam się zaczęła bardziej komplikować. W związku z tym zaczęliśmy szukać też sztuk nieprzyjemnych, tak? Zresztą teatr się zaczął też robić różny i to, że zaprasza się nie tylko powiedzmy repertuar komediowy, ale właśnie repertuar różny, problemowy i że ten festiwal tak się zamienił jakby w takim znaczeniu, że stał się z lekkości w stronę takich problemów, którym uderza w środowisko łódzkie, bo to jest do tego środowiska, że pani dyrektor Pilawska nam zadaje pytania kolejnymi edycjami i nas czasami tam kuje jakimiś szpilkami i my się musimy jako widzowie z tym zmierzyć. To jest taka bardzo ważna praca, wydaje mi się, dla środowiska lokalnego, którą robi ten festiwal, którą należy chyba też docenić bardzo nawet. I też ja bym tu zaznaczyła taką rzecz, że 95 rok, też państwo w większości może nie wiedzą, to jest też taki moment zapaści finansowej kultury pomiędzy rokiem 89, a już jakimś takim modelem w tej nowej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej funkcjonowania instytucji kultury, gdzie nie wszystkie teatry, powiedzmy, ten okres zapaści przetrwały. I wtedy, kiedy pani dyrektor Pilawska objęła ten teatr gdzieś był zupełnie na uboczu, zamknięty i nagle się okazało, że istnieje pewien model funkcjonowania instytucji, który jest twórczy dla wszystkich osób, zarówno dla aktorów w zespole można tworzyć zespół, jak i można tworzyć festiwal i to się wszystko razem napędza. To nie jest tylko, chcę powiedzieć tutaj pani dyrektor, bardzo przepraszam, nie jest tylko pani inżynierem budowniczym, w sensie ale jakby też takim budowniczym formy teatralnej jako instytucji działającej. Nie tylko fizycznie, budynek architektonicznie, ale też myślę, że intelektualnie, umysłowo w jakiejś tej konfiguracji lokalności, w której ten teatr funkcjonuje, bo funkcjonuje w mieście Łodzi, a tworzy jakieś takie centrum. No, przynajmniej w dobie karnawału mamy zawsze centrum. Nasze centrum jest w Teatrze Powszechnym, jak się tylko karnawał zaczyna, a już tu znajomi mi zawsze mówią, że no kiedy będą bilety. I bilety są dostępne w internecie, co też jest ciekawe, przez 10 minut, a potem to już jest walka wręcz. Więc to też pokazuje konieczność takiego działania i słuszną drogę. Czyli znów wypadało powiedzieć gratulujemy, gratulujemy, gratulujemy. I rzeczywiście ten moment, kiedy powoływała pani dyrektor ów festiwal do życia, to nie był w ogóle najlepszy moment w życiu polskiego teatru. Później to odbicie dopiero w 1997 roku nastąpiło, no i zaczyna się mówić o takiej nowej erze, o nowych ludziach, którzy przybyli, na których czele stanął Grzegorz Jarzyna, no ale to tak na marginesie tej historii, którą już zaczęła rysować pani Dominika. Ale jeszcze wracając do tych zasług pani dyrektor Ewy Pilawskiej, odznaczonej Srebrną Glorią Artis. Dodajmy, bo może nie wszyscy w Polsce o tym wiedzą, że powołała ona również do życia, ona w trzeciej osobie mówię, przepraszam, Polskie Centrum Komedii, że stworzyła teatr dla ludzi, którzy niedowidzą i dla ludzi, którzy nie mają pracy. No to tak, za moment zamkniemy już chwalenie pani dyrektor, ale jeszcze pozwólmy jej zareagować, znów w trzeciej osobie, zareagować na to, co powiedzieliśmy, wymieniając jej zasługi. Bardzo dziękuję, bardzo ucieszyła mnie Gloria Artis i był to moment wzruszająco krępujący, bo zawsze takie momenty są wzruszające i nie będziemy oszukiwać, że każdy twórca potrzebuje uznania, wskazania, że drogę, którą wybrał, że ta droga jest słuszna. Natomiast zawsze towarzyszy temu takie uczucie też, no ale to jak to teraz, ale to pewnego właśnie skrępowania. Ja to nazywam dwa do przodu, trzy do tyłu. Pan wojewoda bardzo piękną mowę wygłosił, bardzo, bardzo naprawdę odpolitycznioną, jak mówili koledzy piszący, dawno nie słyszeli tak dobrego przemówienia i on chyba gdzieś też to bardzo ładnie spiął. Czy za tym faktycznie idzie praca, to o czym mówiła pani Dominika, pewna droga i to, o czym pani wspomniała też, te projekty, które się wpisały, ale przecież przestrzeń teatru to nie jest przestrzeń przesiedzenia, zasiedzenia się i przeczekania, tylko wizji i to jest chyba najistotniejsze, żeby wiedzieć, jaki teatr chce się stworzyć. I oczywiście warunki, które nie do końca są od nas zależne, tak naprawdę decydują o czasie tworzenia owych projektów. To tak szybko, znaczy czas tak szybko pędzi i my jesteśmy tak niezwykle nakierowani na to, co jest w teatrze najważniejsze, że z perspektywy, ja cały czas myślę do przodu. Bardzo miłe są wyróżnienia, ale najwspanialsze jest to, że teraz jest pełna sala i za chwilę skończy się spektakl i jutro będziemy grać kolejny i to jest... I faktycznie teatr w Polsce przez ten czas od 95 roku przeszedł bardzo dużo. To, o czym pani wspomniała, Warlikowski, Jarzyna, teatr Krystiana Lupy, wysoce intelektualny, to były takie trzy wyraźne punkty przemian polskiego teatru, kiedy teatr zaczął rozprawiać się z traumami, kiedy zaczął wyciągać ukryte pod dywanami, w szafach, tajemnice, mroczne przestrzenie ludzkiej natury. I zaczęło się dziać coś istotnego. Na nasz festiwal on oczywiście przechodził różne fazy, ale ja bym się do końca nie zgodziła, że on jest tylko adresowany do mieszkańców. Oczywiście lokalność jest dla mnie najważniejsza, ale ja mam wrażenie, że każdy festiwal, czy w Krakowie, czy w Toruniu, czy w Warszawie, on jednak głównie jest adresowany do lokalnej społeczności. On oczywiście jest wydarzeniem dla środowiska, bo to jest pewien prestiż zagrać na festiwalu. Jest pewien prestiż, jest dużym prestiżem, dostanie nagrody, ale w ogóle znalezienie się w grupie teatrów zaproszonych. Nagrody są oczywiście przyznawane przez publiczność najczęściej. Są to nagrody towarzyszące, czy przez gremia, jury. Tym niemniej, jak wiemy, artyści najbardziej cenią te, które przyznaje publiczność. Natomiast on chyba przeszedł naturalną ewolucję, wydaje mi się. To nie jest tak, że tamten moment był komediowy, a później... Znaczy po prostu nie było sprzyjającej okoliczności. Najpierw musieliśmy przeprowadzić uczciwą, rzetelną rozmowę z publicznością, która będzie przygotowana na teatr Grzegorza Jarzyny. Ja pamiętam ten moment, kiedy zdecydowałam się już po prezentacji wcześniejszych spektakli Grzegorza Jarzyny, Bzika Tropikalnego, na przykład, i zaprosić uroczystość i nawet w nazwie uroczystość i Festiwal Sztuk Przyjemnych, dysonans ogromny. Także powoli uczyliśmy publiczność, z której część absolutnie odeszła, uznała, że ta przestrzeń początkowa naszego festiwalu była bardziej odpowiadająca. Zresztą myślę, że dużo spektakli impresaryjnych, które się pojawiają w tej chwili w różnych teatrach w Łodzi, ma odbiorców z początku naszego festiwalu. Wszystko wymaga czasu, rozmowy, pracy. I ten rozwój następuje naturalnie, wydaje mi się. W zasadzie pani zaczęły już podejmować temat, hasło, nie wiem jak to nazwać, motto tegorocznego festiwalu, które brzmi po prostu teatr. To ładne, taki autotematyczne wydanie tego festiwalu. Zanim o programie nurtu głównego, czyli o spektaklach, zapytam właśnie o tę część dyskursywną festiwalu. Wiem, że mieli już państwo okazję, tak jest napisane w programie, nie uczestniczyłam w tym, troszkę porozmawiać w gronie ludzi teatru o teatrze. Wydarzyło się to już 16 lutego. I czy coś jeszcze w tej sprawie? Mieliśmy wszyscy poczucie, że ten panel, który się odbył w minioną niedzielę, był panelem historycznym. Naprawdę. Takie osoby teatru, takie postaci teatru, jak profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska, czy Krystian Lupa, czy Maciej Engler, czy Paweł Sztarbowski, Michał Opaliński, Magdalena Szpecht, Piotr Gruszczyński, Bartosz Szydłowski, Agnieszka Glińska i moderatorka Katarzyna Janowska. Naprawdę wszyscy mieliśmy ogromne przekonanie, poczucie, że od dawna chcieliśmy rozmowy o teatrze. O teatrze z różnych perspektyw, z różnych pokoleń. Dyskusja w moim odczuciu była wysoce interesująca. Zresztą sala była wypełniona. Chyba optymistycznie. Mam wrażenie, że konkluzja tej dyskusji dała takie wybrzmienie optymistyczne, że jednak młode pokolenie, którego reprezentantką była Magda Szpecht, widzi dobrą przyszłość teatru, cieszy się ze zmian, które w nim się odbywają. Na pewno jesteśmy zgodni co do przestrzeni metafizyki w teatrze, która jest najważniejsza. Na pewno jesteśmy zgodni, że teatr jest przestrzenią, jest wyspą, przestrzenią marzycieli, przestrzenią oddechu, przestrzenią różnorodności, twórczości, tego, co jest niezbędne. Znaczy, na pewno temat festiwalu, bo on jest oczywiście prowokacyjny, on ma służyć temu, żebyśmy szerzej się zastanowili nad kondycją teatru, nad definicją teatru XXI wieku, tu i teraz w Polsce. Ale istotne, tak. Pani Dominiko, uczestniczyła pani w tym panelu, słuchała? Nie było pani? No teraz, proszę pani, wyjdzie plama, tak? Nie była pani. Przyznaję, że ja miałam jakieś tam niestety nagłe zobowiązanie, którego oczywiście musiałam dopełnić. Ale ma pani swoje przemyślenia. Przepraszam bardzo, że biegnę z pomocą. Wie pani, ja miałam tam swojego emisariusza w tej dyskusji, więc ja wiem, co tam się działo. Tak. Poza tym moją panią promotor i profesorem, którego niezwykle cenię, jest pani profesor Anna Kuligowska-Korzenieska. Która to była fenomenalna, muszę przyznać. Która od lat, no już nawet od poprzedniego wieku, tak, jest. Czyli tak jak ja. Tak, no tak jak my wszyscy. Jest osobą aktywnie obserwującą teatr i zawsze mnie to zachwycało, że pani profesor potrafi zwaloryzować wszystkie strony dyskusji o teatrze, zarówno zawsze potrafi docenić młodych, tak, nadać im miejsce, znaczy wie, że teatr jest zawsze w przemianie, to znaczy zawsze jest jakiś mistrz, a za chwilę wychodzi jakiś uczeń, czasem może trochę niepokorny, robi nowy teatr, czasami w tej chwili mamy też taką różnicę w stosunku do tego, co się działo jeszcze 20 lat temu, czy jest coraz więcej możliwości prywatnych, jakichś różnych form teatralnych, niekoniecznie do końca komercyjnych. Więc, że gdzieś tam są zawsze twórcy. I dla mnie teatr to jest niesamowite, bo wydaje mi się, że im starsza jestem, tym bardziej jest to dla mnie pociągająca forma sztuki, ponieważ jest pewnym barometrem różnych kwestii. To widać na tym festiwalu w tym roku bardzo. To też przy okazji spektaklu Lupy widać i przy okazji, co myśmy widzieli, Wstyd widzieliśmy z Teatru Współczesnego w Warszawie. Za moment będziemy o tym rozmawiały, dobrze? Dobrze. Zapewne, no ale na pewno teatr jest to przestrzeń katarzys. Ja myślę, że wracając do dyskusji, co było na panelu. Tak, że... No więc chcę do tego zmierzać, że bez względu na to, czy mówi młody reżyser, czy powiedzmy reżyser starszego pokolenia, czy mistrz, to dla każdego z nich teatr jest bardzo osobistą przestrzenią dyskursu. I ten dyskurs ma wstrząsnąć publicznością, bo publiczność jest tą materią ludzką, do której ten artysta poprzez swoje widowisko chce przemawiać. I to jest bardzo dla mnie zawsze fascynujące, jakimi różnorodnymi środkami wyrazu się przemawia do tej publiczności. A byłam ostatnio w Pradze w 2019 roku i oglądałam takie widowisko bardzo specyficzne. City v City to się nazywało. Mm. Zrobił to Krzysztof Garbaczewski, Aleksandra Wasilkowska. I była to specyficzna dla mnie przestrzeń spektaklu. Właśnie się zastanawiałam, czy to jest przestrzeń spektaklu, bo to nie jest do końca. Była to przestrzeń VR-owej projekcji. Jak to u Krzysztofa ostatnio. Tak, jak to u Krzysztofa ostatnio, ale którą oglądaliśmy przez 20 minut na festiwalu praskiego Quatrienale Scenografii, czyli był to pokaz scenografii i możliwości wizyjnych, jaką daje VR widzowi i takiego surrealistycznego wnętrza, przez które przechodziliśmy. I takiej tej, że człowiek jest taką publicznością, dla której to się dzieje w sposób jednoosobowy, to znaczy ta przestrzeń jest tylko dla mnie, niekoniecznie dla mojego sąsiada. Ja nie widzę mojego sąsiada, bo sama mam okulary, więc nie mam takiego przełożenia na taką publiczność. Ta VR się nie zmienia pod wpływem tego, co ja sobie, jak ja reaguję, czy ja kicham, czy ja kaszlę. Jak wiadomo, teatr jest to tą tkanką żywą. Tak się zastanawiałam, jaka będzie następna przestrzeń, jaką nam młodzi artyści zaserwują, bo to jest też przestrzeń jakiejś nowej metafizyki do okiełznania też dla widza. I wiem, że o tym mało mówiliście w niedzielę, ale te technologie się pojawiły na dyskusji, ale też są dla mnie takim nowym narzędziem teatru, które jest... z jednej strony fascynujące, z drugiej strony wydaje mi się trochę niebezpieczne, ale wierzę, że teatr jest taką formą twórczą, że zawsze znajdzie właściwy balans. Tak, ja też jestem o to bardzo spokojna. W sposób naturalny następuje dekonstrukcja mniej więcej co dekady i pojawiają się nowe estetyki. Ja też jestem dziwnie spokojna o teatr. Nie wszystkie aspekty poruszyliśmy, albowiem panelistów było wielu. To było fascynujące z jednej strony. Właśnie ta pokoleniowość, żeby zderzyć Krystiana Lupę z, znaczy tu akurat nie ma różnicy pokoleniowości, ale na przykład z Maciejem Englertem. Oni zupełnie inny teatr noszą w sobie. Są zupełnie innymi wyznawcami, a z drugiej strony to, o czym mówiła pani profesor Kuligowska, czy Agnieszka Glińska, którą uczył teatru w jakimś sensie Maciej Englert. Bardzo, bardzo naprawdę. Znaczy trudno mówić o dyskusji, ale to pierwsze spotkanie pokazało nam, że jak koledzy mówili, że świetnie, że się odbyła i znakomicie, że jest miejsce, gdzie można temat teatru, problemu środowiska, zastanowienia się nad wieloma ważnymi aspektami omówić. Myślę, że będziemy kontynuować, bo jest on na pewno niewyczerpany. No, jeszcze jestem spokojna. Jakie spotkania jeszcze państwo planują? Rozumiem, nie tylko same spektakle. Nie, z paneli to był tylko jeden. Aha, ale spotkania tak. Po spektaklach, tak? Po poszczególnych. Tak, one są oczywiście tradycją. One są tradycją, prowadzi je od lat właściwie, chyba, że kalendarz mu nie pozwala, ale niemal w większości prowadzi je Łukasz Drewniak. I one są, wie pani, równie potrzebne. Mamy, obserwujemy to zjawisko od kilku lat, że bywa, że po spektaklu, który powiedzmy trwa półtorej godziny, około dwóch, spotkanie trwa dłużej. Jest duża potrzeba analizy, zastanawiania się, dociekliwości publiczności, ale też muszę przyznać, że Łukasz Drewniak bardzo ciekawie, bardzo merytorycznie te spotkania prowadzi i później ładnie przerzuca na publiczność. Dyskutujemy, oglądamy, dyskutujemy. Jest przestrzeń naprawdę. Czuć tę metafizykę w teatrze właśnie. Tak. Czuć to, że przychodzą ludzie, którzy mają potrzebę więcej wchłonięcia, zastanowienia się, więcej przeżycia w teatrze, bo to są na pewno osoby, które chodzą do teatru, to są teatromani w jakimś aspekcie. Ale jest to fantastyczne, to jest to, o czym rozmawiamy, że tego się nie da zdefiniować, bo teatr to odbiorca i twórca. I ta chemia jest nieprawdopodobna. Zapytałam o ten dyskurs, bo chciałam sprawdzić, na ile już funkcjonuje po tych trzech pokazach i po tej jednej dyskusji owo hasło, motto festiwalu tegorocznego, czyli właśnie teatr. No to musi być to obudowane jakąś teorią, jakąś debatą, bo inaczej no trochę może bezbronny czułby się widz, wiedząc, że takie hasło, takie motto jest, ale nie mając pomocy w rozszyfrowaniu go, czy nie mogąc go skonfrontować z tym, co dzieje się podczas trwania festiwalu. Za moment, właśnie za piosenkę, tak bym to określiła, o tym, co poza tym na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych 26. Przypominamy, że ten festiwal trwa bardzo długo i będziemy jeszcze może to komentowały. Festiwal jako taki czuły instrument. No to co? To teraz posłuchamy piosenki. Mam nadzieję, że u pani wszystko w porządku, bo ja delikatną zwrotną słyszę, więc nie chciałabym, żeby panią to przeszkadzało. Jest w porządku? Jest dobrze? Oczywiście. Oczywiście, aha. U nas jest wszystko w porządku. Bardzo. No to dobrze, to tylko do mnie wraca mój głos, a to ma uczucie dosyć takie, powiedziałabym, multimedialne. No dobrze, za 17 minut pierwsza, wracamy za 2,5 minuty do rozmowy. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Ten uroczy duet znalazł się na płycie, naszej trójkowej płycie tygodnia, ale która ukazuje się właśnie, jeszcze do nas nie dotarła w całości. Płyta ma wiele wspólnego z teatrem. Ten jest kujawsko-pomorskim teatrem muzycznym, impresaryjnym w Toruniu. Tytuł spektaklu, musicalu zarazem, Machiavelli. Mamy jeszcze dwa utwory z tej płyty. Jeżeli Państwo życzą sobie, to odtworzymy je, a tymczasem towarzyszymy Trójka pod Księżycem 26. Festiwalowi Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. W studiu Radia Łódź są panie, dyrektor artystyczna, jak to się nazywa, festiwalu, pani Ewa Pilawska oraz pani dr Dominika Łorionow. Oglądając program kulturalny w telewizji Łódź, zobaczyłam, proszę pań, Izabelę. To niepokojąca bardzo postać. Tak. Proszę opowiedzieć o niej. A, jest niesamowita, jest niesamowita. Wystawa, którą przygotowała pani profesor Ewa Blum-Kwiatkowska, towarzyszy festiwalowi. I pani Ewa zaczerpnęła z Olgi Tokarczuk z prawieku innych czasów. Czasem zwierząt jest czas, zawsze czas teraźniejszości. I oni są niejako obserwatorami, razem z nami oczekują na spektakl, na wszystkie wydarzenia, na to, co się dzieje. Tworzą nieprawdopodobną atmosferę i powodują, że no właśnie, Izabela jest niesamowita, przyciąga bardzo dużo osób. Dzisiaj widziałam, jak zaprzyjaźniła się z nią Ewa Skibińska. Tak. To proszę zajrzeć na stronę festiwalu, stronę teatru, bo to oczywiście bardzo ciekawa figura. No i ta wystawa jest do obejrzenia. Nie tylko Izabela reprezentuje przecież wystawę. Nie, nie. Nie, tam nie, jest... Nie, tam jest wiele, wiele postaci, tak. Tak, wiele postaci, wiele magii i wiele takiego od strony czysto już właściwie pytań o kostiumy, o rolę kostiumu, o to, czym jest kostium, jak kostium nam dramatyzuje postać, jak kostium nam dużo opowiada. Coś jest w tym bardzo takiego niepokojącego, ale bardzo przyciągającego i to, że z postaciami Ewy Blumka Kwiatkowskiej miesza się publiczność i czasami widać, że ktoś się nagle ociera o jakąś postać i tak przez moment nie wie, czy się ociera o sąsiada jakiegoś, czy jest to po prostu manekin w kostiumie. To jest bardzo ciekawe, jak to się wszystko ładnie wtapia i żyje. To są postaci, które mają w rękach smartfony, które mają świetne torebki, są świetnie ubrani, bardzo elegancko, bardzo, bardzo, bardzo nowocześnie. Ale no mają łby szczególne. No tak, na tym też jest zbudowana twórczość twórczość Olgi Tokarczuk. Wszystkie istoty są ważne. Mają łby zwierzęce i nas właściwie tak nas troszeczkę prowokują. Na pewno obserwują, tak. Na pewno nas... Zapraszamy, proszę Państwa. Tak. Wystawa będzie czynna do końca sezonu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Nazywa się Dark Fantasy. Tak. Bohaterami mrocznej opowieści są istoty nieludzkie w ludzkim świecie, jak objaśnia pani Ewa Blum Kwiatkowska. A ten cytat z prawieku brzmi tak precyzyjnie: czasem zwierząt jest zawsze teraźniejszość. Człowiek zaprzęga w swoje cierpienie czas, cierpi z powodu przeszłości i rozciąga cierpienie w przyszłość. W ten sposób tworzy rozpacz. To bardzo, bardzo trudne zdanie, bolesne, ale też jest o czym pomyśleć, oczywiście. A więc rozmowy, dyskusje, wystawa. Najwyższy czas przedstawić program festiwalowych spektakli. Jest ich 11, z czego już 3 zostały pokazane. Zaczęły już panie opowiadać, ale powstrzymałam panie, bo chciałabym teraz chronologicznie ten program spróbować przedstawić do godziny 2. Musimy racjonalnie naszym czasem teraz, że tak powiem, posługiwać się, żeby zmieścić wszystkie tytuły. A więc rozpoczęli państwo spektaklem zaproszonym z Teatru Współczesnego z Warszawy, czyli z teatru wspomnianego pana Macieja Englerta. No i to jest właśnie Wstyd w reżyserii Wojciecha Maleka. To jest nadal rektorem? Orientują się panie? Bo dawno z nim nie miałam okazji. Chyba tak. Nie czytałam nic, żeby się cokolwiek z nim zmieniło. Nie było pana Wojtka. Tak. Wybory będą teraz. W większości uczelni w tej chwili będzie zmiana. A którym towarzyszył Maciej Englert, inaugurowali Wstydem. Był przede wszystkim Marek Modzelewski, czyli autor sztuki. Moim zdaniem to bardzo ciekawy dramaturg. Ja miałam przyjemność kilka lat temu wystawiać prapremierę Imienin, który napisał Marek Modzelewski. Niestety ubolewam, że rzadko pisze, że nie pisze zbyt często, a jego teksty bardzo, bardzo celnie, bardzo inteligentnie portretują polskie społeczeństwo. On znakomicie czuje się w tych takich trochę mniejszych, prowincjonalnych takich miejscach, gdzie wydaje się, że ten porządek jest taki doskonały. Gdzieś okolice Radomia, on chyba pochodzi w ogóle z Radomia, Marek Modzelewski. Ten ułożony świat, ten niedzielny obiad, rosół, biały obrus, ten zapach czuć i ten rodzaj pęknięcia. W ogóle muszę przyznać, że oczywiście temat teatru był prowokacyjny. Prowokacyjny, żebyśmy się zastanowili, na ile jesteśmy skonfliktowani, na ile polityka nas dzieli, w jakiej kondycji jest. Tych pytań zadałam szereg. Nie po to oczywiście, żeby na wszystkie uzyskać odpowiedzi, ale żebyśmy rozpoczęli jakąś dyskusję. Natomiast muszę pani powiedzieć, że kiedy repertuar już zdecydowałam się, że ten układ spektakli, a nie inny, To właściwie takim tematem wiodącym stała się przemoc. Ona jednak jest wybijająca się. No to nieprzyjemne dominuje więc. No tak, tak, ale już rozmawiałyśmy wielokrotnie przez te lata. Mam przyjemność rozmawiać z panią co roku o naszym festiwalu. I tak jak na początku mówiłam to słowo przyjemny, starałam się przekuwać na Festiwal Dobrego Teatru, jakoś inaczej uciec od Szołowskiego podziału sztuk, żeby wskazać, że to nie będzie Festiwal Teatrów Komediowych. To nie jest festiwal komediowy, tak jak powstał Festiwal Talia w Tarnowie kilka lat po naszym festiwalu, tylko jednak zadaniem naszego festiwalu będzie inne i będziemy sięgać po pełne spektrum spektakli i tematycznie zagłębiać się coraz dalej. Mm-hmm. No tak, tu można jeszcze Pani dodać, Dominika? Przepraszam, bo tak się wcięłam. Ale trzy panie rozmawiają, więc ja od czasu do czasu muszę przedstawiać. Tak, nie, bo to jest też troszeczkę tak, że wydaje mi się, że teatr w ogóle w tej chwili jest bardzo taki właśnie wciskający szpilki w społeczeństwo i pokazujący różne takie czasem bardzo nieprzyjemne rzeczy, tak jak pani mówiła, że to się gdzieś tak zaczęło dziać, jak weszło pokolenie Klaty, potem Strzępki Demirskiego, to teatr zaczął być narzędziem do jakichś takich traum przede wszystkim. Oswajania traum, ale też pokazywania, znaczy stał się czymś, czym może w latach 90. w obrębie sztuk plastycznych była sztuka krytyczna Katarzyny Kozyry, Artura Żmijewskiego, że jakby stała się wtedy, działanie twórcze stało się takim narzędziem do wskazywania pewnych społecznie drażliwych czasami rzeczy, zadawania ciekawych pytań, intrygowania, drażnienia. Ja myślę, że on zaczął być odważny i prawdziwy, ponieważ wcześniej żyliśmy w innym ustroju i teatr był automatycznie polityczny. I wszyscy byliśmy po jednej stronie. I najważniejsze było, żeby w Balladynie, jeżeli grabiec u Majsnerowej wychodził w berecie i miał wąsy, żeby się kojarzył z Wałęsą. Bawiliśmy się, żeby coś innego było istotnego w Teatrze Polskim. A kiedy weszło pokolenie młodych, gniewnych, bardzo utalentowanych, czyli Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego, zaczęto podejmować tematy zamiatane pod dywan, czyli tematy wykorzystywania seksualnego, przemocy, inności, homoseksualizmu. To wszystko, z czym nie możemy się uporać od stuleci, z czym człowiek ma, o czym mówi bardzo pięknie Capri, z czym człowiek ma problem, dlatego są wojny, dlatego powtarzamy tę nieodrabianą lekcję. I mam wrażenie, że teatr przeszedł ogromną ewolucję w wolnej Polsce, ogromną metamorfozę, ponieważ on był wcześniej jednak bezpieczny. Znaczy bezpieczny był instytucjonalnie, w związku z czym artysta był też bezpieczny w jakiejś takiej, no różnie to wyglądało, ja rozumiem, ale... Znaczy nakierowany był na coś innego. Na coś innego, tak. A teraz jest... Nie Komunizm wiem, jednak powodował, że byliśmy wszyscy po jednej stronie określeni. Teraz z racji różnych tak zawodowych rzeczy musiałam przejrzeć historię scenografii polskiej i różnych rzeczy, no to tam różnie to wyglądało i też scenografia służyła przemycaniu różnych ciekawych rzeczy w formie przeciw cenzorowi, tak, czy w ukryciu wobec cenzora, więc była takim też, teatr przecież był bardzo taki istotny też od takiej strony no też działań społecznych. Natomiast to, co jest teraz patrzę na zegarek, że dochodzi godzina pierwsza, gdzieś mniej więcej 10 po pierwszej, jeżeli dobrze pamiętam, jak to było wczoraj, Piotr Skiba w Capri powie, nie ma. Nie ma. I nie ma, czyli już teoretycznie nie ma faszyzmu, nie ma komunizmu czy stalinizmu, nie ma. A jest. Zło w człowieku. Jest zło i to zło jest. Czyli on właśnie powie za chwilę nie ma, a jest. I to jest coś takiego, że teatr zaczyna nam być pewną przestrogą przed nami samymi. I pokazuje nam to dokładnie. Ten spektakl, który trwa 6 godzin, jest spektaklem, z którego się nie da wyjść. To znaczy widz jest uwięziony w tym świecie lupy i to już jest po raz kolejny, bo zajmując się scenografią, zajmowałam się też, że lupa nas więził w tych swoich lunatykach w latach 90. W Marzycielach. Tak. W tym świecie, który wtedy definiował przez powieść Hermana Brocha, czyli przez powieść, która zapisuje świat przed I wojną światową i po I wojnie światowej, czyli świat pewnego rozpadu. A wczoraj siedząc na Capri się zastanawiałam, no dobrze, teraz lupa mówi nam, że mamy pewien poważny problem i to już nie jest problem pomiędzy transformacją, czyli tym, co było, a co jest, tylko że mamy teraz trochę inny problem, co pani tutaj, pani dyrektor mówi, że mamy problem i z przemocą, mamy problem z obcością, mamy problem z ideologią, której nie ma, jest i mamy problem ze wszystkim, bo nagle się okazuje, że ta obcość się zaczyna na poziomie tak naprawdę sąsiada, tak? Tego, z kim na co dzień obcujemy, czyli że ta obcość nie jest tylko, powiedzmy, to, co jest było wcześniej w historii przemocy Arabem, tylko jest kimś, kto jest obok, bo jest inny, bo jest homoseksualny, bo jest... Ale ten problem był zawsze. Ten problem był zawsze.